しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempican 空は晴れていっぱいおっぱい僕元気、トラブルと遊べやんちゃボーイ、 We got power ドラゴンボール、 封印された魔人ブーを復活させようという魔導士バビディの企みを打ち砕くため、彼の待つ宇宙船へと乗り込んだ悟空たちはステージ3へとやってきた。悟空たちを倒すためパワーアップした暗黒魔界の王ダーブラはついに第3ステージへと出撃した。一方、天下一武道会では18号とマイティマスクの激しい戦いが繰り広げられていた。しかし、マイティマスクは正体がトランクスと御殿であることがバレてしまい失格。最後に残ったのは18号とミスターサタンだった。立ちはだかる魔王、出番だご飯。 Coś za coś. Herkulesie, jesteśmy z tobą. C18, jesteś najlepsza. Kto wróci do domu z tytułem Mistrza Świata i wielką nagrodą? Już za chwilę poznamy odpowiedź na to pytanie. C18 zademonstrowała nam już swoje możliwości. Jest po prostu zdumiewająca. C18, wygrasz. Jest dla mnie za dobra. Nie mam szans. Trzymamy za ciebie kciuki, Herkulesie. Poślij ją na matę. Jesteś najlepszy. Możemy zaczynać, nie boję się. Twoja mama ma szczęście. Nieźle się wzbogaci. Miejmy nadzieję, że nie zapomni o przyjaciołach. Nie pora na żarty. Naszych kolegów nie ma już od kilku godzin. Musiało wydarzyć się coś poważnego. Mnie też to niepokoi. Chciałbym wiedzieć, gdzie oni są. Zmierzmy się, moja piękna. Proszę, nie rób mi krzywdy. Niedawno opuściłem szpital. Chyba nie będziesz mnie bić. Nie rycz, weź się w garść, jeżeli nie chcesz wrócić do domu poobijany. Niesłychane. C-18 ma przewagę. Herkules nie może się ruszyć. Posłuchaj mnie uważnie. Chcesz nadal być mistrzem? Nie, skądże? To wcale nie jest zabawne. Wszyscy mnie uwielbiają. Na co czekasz? Broń się. Nie będziesz miał do mnie żalu, jeżeli pozwolę ci wygrać? Łaskoczysz mnie. Możesz to powtórzyć? Powiedziałam, że mogę pozwolić ci wygrać. Jeden warunek. Dasz mi 20 milionów. Uczciwa propozycja? Uratujesz honor i życie. Opuścisz stadion z tarczą. Co tam się dzieje? Nasz wielki mistrz stoi jak wryty. Coś mi się zdaje, że trafił na godnego przeciwnika. Powiedziałaś 20 milionów? Jeżeli wygrasz turniej, zainkasujesz 10 milionów. Dorzucisz drugie 10 i sprawa załatwiona. No to jak? Umowa stoi? Ale tak czy inaczej wygram. Albo przyjmiesz moją propozycję i zapłacisz mi, albo poślę cię na matę i zgarnę całą nagrodę. Nie zrobisz tego. Wracaj do domu. Jesteś do niczego. Nie pokazuj się w naszym mieście. Nie chcemy cię znać. Nie jesteś już moim ojcem. Co wybierasz? Zgadzam się. Zapłacę ci, ile zechcesz, ale puść mnie. Wiedziałam, że się zgodzisz. Dziękuję. Wspaniale. Herkules wykorzystał moment nieuwagi C-18 i rzucił ją na matę. Znowu wygrał. Na co czekasz? Spisz się dobrze. Co takiego? Oto, co spotyka tych, którym zdaje się, że są ode mnie sprytniejsi. Myślałem, że stoczę sportową walkę, ale okazuje się, że jesteś taka sama jak wszyscy. Tak trzymaj, Herkulesie. Wiedziałem, że on wygra. Jeszcze mnie nie poznałaś, moja piękna. Masz dzisiaj szczęście, jestem trochę zmęczony, więc nie wylądujesz na szpitalnym łóżku. Przestań głupio gadać, walcz. Słucham? Jesteś gotowa? Nasz wielki mistrz kontratakuje, cudownie. Na C-18 posypał się grad ciosów, lecz ona ani drgnie. Ty Oszukujesz, nie tak się umawialiśmy. Obiecałam, że pozwolę ci wygrać, ale nie powiedziałam, że nie będę walczyć. Gdybym przestała się bronić, ludzie mogliby nabrać podejrzeń. O mały włos, a połamałabyś mi żebra. Przepraszam, złap mnie teraz mocno i wyrzuć w powietrze, a potem mocno kopnij. Tak, dobrze. Nie do wiary. Wszystko wskazuje na to, że Herkules zwycięży. To była tylko rozgrzewka. Jesteśmy z tobą, Herkulesie. Już ja ci pokażę. Nikt nie ma prawa kpić sobie z największego mistrza. Dał już z siebie wszystko. Tylko tyle potrafisz? Wstydziłbyś się. Zwykle mi to wychodzi. Widzieliście? Ten cios powinno się wpisać do księgi rekordów. Tylko ja zadaję ciosy z opóźnioną reakcją. To jakiś cud. Mieliście szczęście ujrzeć to na własne oczy. Nieprędko przydarzy się wam taka druga okazja. Zwycięża Herkules. Jestem najlepszy. Zawsze w ciebie wierzyliśmy. Zawsze będziesz nas ochraniał. C18 dała z siebie wszystko. Niestety trafiła na silniejszego przeciwnika. Mistrz zachowuje tytuł i otrzymuje wysoką nagrodę pieniężną. Coś musiałam przegapić. Być może. Spotykamy się jutro o 3:30 u ciebie. Radzę ci, miej pieniądze, bo w przeciwnym razie będziesz miał do czynienia ze mną. Nie obawiaj się, dostaniesz całą sumę. Nie potrzebujemy już kostiumu. Daliśmy się załatwić jak debiutanci. Założę się, że C18 wygrała turniej. To jasne jak słońce. Kto to? Videl? Videl, to my. Son Goten? Mam dosyć czekania. Trzeba coś zrobić. Ciekawe, jak wygląda mój przeciwnik. Mógłby się pośpieszyć. Jak śmie tak się spóźniać? Nareszcie przekonam się, czy zrobiłeś postępy. Słucham? Mam nadzieję, że trenujesz co dzień po szkole. Właściwie to znaczy, mama... Coś mi się wydaje, że twój syn zaniedbał trening. Mój syn ma dopiero 7 lat, a jest już lepszy od Son Gokana. Nie chciałbym być pesymistą, ale czarno widzę naszą dalszą wędrówkę. A on się śmieje. Skoro zachowuje taki spokój, to znak, że czuje się pewnie. W końcu to syn Songa. Ci trzej wojownicy nie mogą być zwykłymi ziemianami. Niemożliwe. To Dabla. Babidi chyba trzęsie portkami, skoro posyła swojego największego pupilka. Pragnę wam pogratulować. Żaden człowiek nie dotarł do trzeciego pokładu. Niestety obawiam się, że dalej już nie pójdziecie. Udało wam się wprawdzie zlikwidować Jakona, ale ja jestem od niego o wiele potężniejszy. Twój szef musiał dobrze się przestraszyć, skoro wyznaczył ciebie do walki z nami. Chciałbym go jak najszybciej poznać. A ty, Songo? Nie robi na mnie wrażenia twoja bezczelność. Na co czekacie? Atakujcie. Chwileczkę. To ja się z tobą zmierzę. Słucham? Zwykle nie walczę w takich ciasnych pomieszczeniach. Może gdzieś się przeniesiemy. Moglibyśmy wyjść na zewnątrz, pod warunkiem, że będzie tam słońce. Nie kpij sobie ze mnie. Nie cierpię tego, mały. Chwileczkę, Dabla. Jeżeli naprawdę chcemy ożywić Bubu, nie powinniśmy zniszczyć statku. Jeżeli ten człowiek chce walczyć gdzie indziej, zgódźmy się. Zgoda, ty tu jesteś szefem. Gdzie chcesz walczyć? Gdzieś, gdzie nie będą się czuć swobodnie, na jakiejś planecie podobnej do Ziemi. Liczę, że obejrzę piękne widowisko. Wiesz, co spotyka tych, co mnie zawodzą? Gotowi? Gdzie my jesteśmy? No i co, mały? Podoba ci się tutaj? Bardzo. Walczmy. Przede wszystkim nie spuszczaj go z oczu. Teraz już wiecie wszystko. Postanowiłam z nimi lecieć. Czarnoksiężnik? To taki magik. Słyszałeś, Songo ten? Bardzo interesująca historia. Lecimy. Są tam. Wiem, wyczuwam obecność mojego taty. Chwileczkę, maluchy. Chyba nie zamierzacie tam lecieć. Oczywiście, że polecimy. Musimy się pośpieszyć. Szybko, nie chcę przegapić występu tego magika. Chodź. Halo? Ale start. Co za dureń. Son Gokan pokazał w końcu prawdziwe oblicze. Zaraz rozpocznie się decydująca walka. 奴らの中にこちら側に引き込めるほど強い邪心の持ち主がおりますぞ。 次回